Modern Sabahlar başlıyor. 7.52 saat, iyi kalpli insanlar. Hepinize günaydın. Cuma sabahındayız. Ortalık ıslak. Nisan'a adapte olmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu Nisan bahara adapte olmaya çalışıyor. Böyle geçişler olacak. Modern Sabahlar'da tüm bu geçiş sürecinde, bu kritik dönemde radyonuzda saat 10'a kadar harika şarkılar var. Radyocudesiniz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı ve bu saatin başında gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Hangi yol açık, hangisi kapalı söylüyor bize Şenol Bey, günaydın. İyiyiz Şenol Bey, teşekkürler. Siz nasılsınız? Yani nefes almamdan bile artık ölemiş. Sevgili dinleyiciler, öncelikle Ege'cim bir saniye lütfen, bir saniye lütfen. Bir şey yapmıyorum, susuyorum. Bir saniye sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Sevgili Ege, can dostum, yıllardır ortaklıklar paylaştığımız, neredeyse artık birbirinden ayrılmaz etle tırnak gibi ikili olduğumuz sevgili Ege'cim. Ben öyle bir ikili olarak görmüyorum Şenol Bey sizde, yani kendimi o yüzden onu şey... Yani işte iki dört, ne olursa olsun acı olaylar oldu bak. Sevgili dinleyiciler, acı olaylar oldu. Şenol Günbayrak Ege'nin yanında tatlı olaylar oldu. Şimdi oradan tatlı olayları bile hatırladım. Şenol Günbayrak Ege'nin yanında efendim acı, tatlı, ekşi olaylar. Evet tabii ki hayat bu. Sevgili Ege'cim, hayatta bunlar olmuyor mu? Oluyor Şenol Bey diye. İşte onlar oluyor. Şenol Günbayrak nerede? Gökyüzünde. Hayır, Şenol Günbayrak yine Ege'nin yanında. Ama bu sadece böyle mi, karşılıklı değil mi? Sevgili dinleyiciler, elbette ki karşılıklı. Acı olaylar olduğunu bilmektik. Bu adam, sevgili dostum, Ege Kayacan, gene hafta benim yanımda oldu. Şenol Bey, tamam, ben de sizin yanınızda hani olmaya çalışıyorum. Hayır, her zaman oldun, bu konuda da yanımda olacağına eminim. Ama ben şimdi daha konuyu bilmeden... İyi, konuyu bilmeden. Sesimde bir şey hissettin mi? Sesinizi duyunca ben zaten böyle bir irkiliyorum Şenol Bey. O yüzden hani tam hissettiklerimi anlatmıyorum. Yani irkildin, ben de irkildim. Dün yoruşuna geldik mi artık diye düşünmeye, yavaş yavaş esprilerimizi de toparlamaya gerek var mı diye düşünmeye başladım. Etlerimi şallandı çünkü esprileri toparlarken bazen güzel espriler de aklıma geldi, ne söyleyeyim. Ne oldu son, ne diyorsun, bırakıyor musunuz gene programı? Şevki'ye geçeyim. Programı bırakmayız. Program bizi bırakmadıktan sonra. Yok ne, şimdi gene böyle bir gidiyorum geliyorum, aman beni bırakıyor. Sevgili dinleyiciler, bana sahip çıkın programdan be. Böyle şeylerle uğraşmayalım Şenol Bey. Şevki'ye geçeyim. Programını hayattan artık yavaş yavaş çekiliyor Şenol Günbayrak. Gökyüzünde dönen o umut pervanesi artık dönmeyebilir. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Şevki Ağacığım, vücudumda bir nereden onu artık bilmiyorum ama yumru var. Ne? Yumru nasıl ya? Yumru var. Şu anda bir yumru var. Nasıl yumru var ya? Yani dün Fatma Gül'ün suçunu seyrediyoruz. Seyrediyor musunuz izleyin? Seyrediyor ki kanepeye uzanmışım. Yanlış adamım. Yanlışların yanlışıyım, yanlışım hep yanlış. Yani sonuçta seninle arada konuşuyoruz falan filan ama bir saatten sonra, akşam saatlerinden sonra herkes evliliklerle buluştuğunda Şenol Günbayrak artık yavaş yavaş benim yanlış kalma saatim geçti demeye başlıyor. Dostlar hepsi yavaş yavaş evlerine çekiliyor. Herkes evlilikleriyle buluşuyor. Şenol Günbayrak evlere bakıyor. İnsanlar evlilikleriyle, dostlarıyla, aileleriyle buluşmuş Şenol Günbayrak. Tek başına yavaş yavaş evine gidiyor. Her gün saat 11-12 gibi öyle hemen den önce. Ne böyle acıklı şeyler anlatmış Şenol Bey? Yani bunu tabii, bunu biz artık yalnızlıkla biz artık birbirimize dost olmuşuz sevgili Ege'cim. Yani evet olabilir ama biz sonuçta hep beraber değil miyiz? Yani tabii ki. Neyse geçtim eve yani. Fatma Gül'ü seyrederken bir taraftan da yoklamaları yapıyorum. Yoklama derken? Yoklamalar için her şey yerinde mi falan filan. Ona bu ne dedim? Ne oldu anlamadım ben, yoklama nasıl yapılıyor? Ne, böyle bir şey mi? Sınıfta yoklama gibi. Hayır, böyle hani vücutta bir yoklama. Vücut yoklaması. Yani her şey yerinden mi falan gibi, böyle hani işte kanepede yapar ya. Yapmıyoruz biz öyle şeyi. Yani o öyle bir şey. Böyle pijamalarını giyip kanepeye çekildikten sonra hafif hafif yoklamanı yapacaksın Şevki. Şevki kapatsak artık. Ya şimdi böyle yoklamalar. Şimdi bazı insan vücudunda yumruların olduğu yer var. Ne diyorsun Şevki Bey ya? Lütfen yapmayın. Vallahi çok zor durumda bırakıyorsunuz beni ya. Ama yumruya bakıyorum bir taraftan sayıyorum tabi. Bir, iki, ana üç. Üç. Üç Şevki Ege. Ne üç? Ne üç? Ne üç? Hangi şeyden üç tane ben insenden? Üç tane olan? Bir tane bana vücudunda üç tane olan bir şey söyle. Parmak var ya, 20 tane var bende. Ya 20 tane ben onu değil, böyle hani genel olarak iki de yani yedi fazla var, anlatabiliyor muyum biraz? Anlamıyorum Şen abi, yani daha doğrusu galiba anladım da konuyu kapatmak için anlamadım demeye çalışıyorum. Ben de anlamadım, Allah Allah diyorum, bu yani bu üçte bu iki olur diye. Değil mi Şevki'ye geçin de bilmiyorum, hani bir yoklamanı yaptın uzun zamandır yapmadıysan onu da bilemem. Etlerim sallandı şimdi bak. Ya şimdi kimseyi de yoklamaya şey yapmıyorum sabahı ya. Sabahtan da yoklamak lazımmış, ben onu anladım çünkü akşam birden olur insan panik, sabahtan yoklasam belki o durmadı. Bir baktım üç tane. Evet Şevki Bey. Allah Allah, bir de işte Allah Allah, ne ben sahibi yatıyorum bu olmuyor, sonra yatıyorum olmuyor. Üç Allah Allah, böyle bir durum. O zaman sizden ne diyeceğiz? Üç yumru mu diyeceğiz? Yani bu hani bilmiyorum artık, güzel bir şey mi oldu bu, hayırlı bir şey midir yoksa gidişatta bir şey midir? Bundan sonra böyle üç yıl, yarın öbür gün benim telefonumda sadece bir pervane sesi duyacaksın belki Şevki'ye gelmiş. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. Gördüğün alışveriş merkezinin sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 8.29 oldu saatimiz, cuma sabahında. Haftanın son iş gününün sabahında yine birlikteyiz. Sırılsıklamız, ruhumuz örselenmiş. Bahar diyoruz, bahar diyoruz, gelmek bilmiyor ama buna rağmen biz yine gözlerimizi açıyoruz, dünyaya savruluyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Küçük. Merhaba, hoş bulduk. Örse kuşları gibi izleyecektim. Hakikaten çok güzel bir benzetme oldu. Ben size bir soru sorarak bugüne başlamak istiyorum. Buyurun. Niye sırılsıklamız? Yağmur yağıyor. Ha. Skyfall kırma ondan diyorum. Ha, ya. Ben de yayına girmeyin coşkusuyla mı diye. Öyle bir şey yok. Terden. Evet. Terden. Ne bu, 42'de mi nedir şimdi bu? Ne 42'de yağmurları. Gece yağıyor. İşte ikindiye denk geliyor bir yerlerde. Saatini tutturamayan 42'de yağmurlarıyla berbat bir bahar. Nisan sonuna kadar devam edecekmiş böyle ama. Nisan'da öyledir Oktay. Yazın da öyle devam ediyor. Geçen sene hatırlıyorsunuz. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Ama sana da havayı beğendiremiyoruz. Beğenmiyorum tabii ki. Ne baraj mı konuşacağım dünyamıza ben? Barajlarımız doluyor, barajlarımız doluyor diye mi dolaşacağım? Vallahi hakikaten. Baraj da dolmuyordur ya. Bu yağmurla baraj mı dolar? Bu keyif kaçırtıcı bir yağmur işte. Bence çok güzel bir deyim oldu Oktay bu. Bu yağmurla baraj mı dolar? He. Yani bir adam mesela şey diyor, ben size yardımcı oldum falan, orada şeylere, evrakları getirdim. Kardeşim bu yağmurla baraj mı dolar? Ben bu evrağın ne olduğunu, ne kadar güzel bir o şey. Zaman bir daha kullanamayacağım demektir. Hiç sevmem deyimlerle konuşmayı. Siz kullanıyor musunuz deyim çok? Çok. Teşekkürler. vergi rekortmenleri açıklandı. Ne evet, güzel. Şöyle bir bakıyorum, yine üçümüzden biri yok. Her yıl heyecanla beklediğimiz listeler bunlar sevgili dinleyiciler. Kime yalakalık yapacağımızı bu listelere göre belirliyoruz çünkü. Bakayım Rahmi Koç. Bravo. Bravo başkan. 22.893 TL sadece tahakkuk ettirdi. ha, tabii ki sadece dediğim yani sadece bu sene için tahakkuk ettirdi. Tahakkukuna kurban. Ondan sonra bak çok iyi oluyor bu listelerin yayınlanması ya. Semahat Selim Arsel. Bravo. Çalışacağız, öğreneceğiz. Kim olduğunu ayrıntılı olarak 18 milyon tahakkuk ettirmiş. Ondan sonra VP Koç var hemen ondan sonra. Suna Kıraç'tan sonra Ömer Koç var. Ali Koç var arka arkaya. Koç ailesi bir iki kişiyi almış ilk beşte. araya. Ondan sonra bakayım. Beyler, sen VP Koç mu dedin Oktay? Mustafa VP Koç. Ha, onun şey torun herhalde diye, değil mi? Torun VP herhalde. Menkul şey mi faaliyeti? Bayram yemeklerinde falan bir araya. Beyler bu sene ilk beşi kaptırmıyoruz tamam mı? Çok tabii güzel. Öyle konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz. Onlar öyle. Da aynı toplantı. Ondan sonra bir sonraki bayramda kaptırdık ya bu beşi ne yapacağız diye. Biraz da sanatçılar diyoruz o zaman. Acık da sanatçılar evet ya. Yani. Sanatçılardan bu sene ilk sırada olan ilk yüzdeki 45. sırada Acun Ilıcalı. Ondan sonra ne mesela kadar ilk sırada dediğimiz ha ya toplamın ilk 45'inde sanatçılar listesi evet. Yapılırsa bir numara. Evet. Ha evet. Ratinglerdeki genelle AB grubu gibi. Bravo. Genel gene alkışlar. Alkışlıyor muyuz? Tamam. Ne bileyim o 2.819.000 lira vergi takip ettiği yani. İçin onu çok şey yapmadık. Servet düşmanlığından uzak servet yalakalığının son derece yakın bir program mıyız? Helal hoş olsun diyoruz. Aysel Gür Saçar. Sanatçılardan ikincisi. Biliyorsunuz değil mi? Seda Sayan. 2.1 milyon lira. Niye o da 2.1 milyon lira. Bu kadar, iyi, iyi, bu kadar da parada iyi. Kafa karışıyor tabii. 2.1 evet, mi 2.9 mu daha büyük? Zaman zaman unutabiliyor. Mesela Cem Yılmaz'sa 3. sırada 1.9 milyon lirayla. Bravo. Listeye 80. sıradan gitti. Cem Yılmaz'ı ayakta alkışlıyoruz. Başka? Ondan sonra bakayım. Asım Kocabıyık, Demir Sabancı gibi iş adamlarını geride bırakmış. Mehmet Ali Erbil, Beyazıt Öztürk ise bu yıl Türkiye rekortmenleri arasında girememiş. Mehmet Ali Erbil devam etmiyor mu? Devam ediyor. Devam ediyor. Da. Evet. Ama o şey girememiş. Oldu ya sucuk salamla takılıyor. Öyle olunca tabii sucuğa salama para mı dayanır abi? Ya yıllarca şu YouTube kapalıydı ya. He. Tekrar mı kapansa acaba diye düşünmeye başladım. Ne ya. Oldu be? Bu asap bozucu şeyler izleyip günün geri kalanında ne yapacağımı şaşırıyorum ya. Bu işte Mehmet Ali Erbil'i seyrettikten sonra milletin ağzına zın zın zın zın diye sallanan sosisleri evet toparlayamadım. Tam ondan toparlıyordum. Melek Gökçe'nin kedilerle raks etmesini izledim. Gene bir şey oldu. Onu ben size önerdim. İzlediniz mi? Çok güzel kedili video diye gönderdim. Vallahi ben de çok etkilendim. Paşa'yı oynatmaya çalıştım ama beceremiyor. Şerefsiz. Abi ilk başta Seymen kıyafeti giydireceksin. Misket olması lazım ilk başta. Sizin evde iki tane kedi var. Çok evet. Güzel. O çok da hoş olacaktı. İkisine benim planımı giydireceksin. Araya da geçeceğim. Böyle oynayacağım. Hoba. Misket dediğin. Aha, tabii evet. Misket. İngilizce cat mi? Tabii öyle. Herhalde öyledir yani. Hiç yazılı bir şey görmedim ama herhalde o tip bir şeydir. Ne oldu rahatsız mı oldu? Başlıklarım ağrımaya başladı. Kan birden çekilince ağrı yapar. Kan bir anda bir tek yere hissizleştim. Hüküm. Resmen hissizleştim. Ecnebilerin numb dediği duruma geçmek üzereyim şu anda. Misket. Yalnız sen öyle misket diye yazmadığım için herhalde şey anladın değil mi? Gördüm ben gerçekten Twitter'da. Öyle anladım ya. Misket oynuyorlar falan diye. Evet. Ben öyle şey ne bileyim sokak kedileri için bir şey yapıldı. Bu işte böyle belediyemiz artık sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Bakın işte şurada göl başında çiftlik yapıldı. Hmm. Burada artık hayvanlarımız hem aşılı olacak hem kısırlaştırılacak falan filan diye böyle bir şey. Orada da yavru kediler varken orada işte şey yaptı. Misket oynadı başkan falan diye düşünüyorum. Kameralarda çekti. Hop gel gel falan filan. Sol baş mı sağ baş mı falan filan diye öyle konuşmalar duyacağını. Öyle bir tatlı da samimi söyleyeyim bir görüntü gözümde oluştu. Ondan sonra bir baktım haber stüdyosu. Herhalde dedim biraz daha hayvan barınağı açıklanacak derken bir geldi şeyler. Misketler. Trol mü denir ona artık? Yani ork mudur denir? Ya onların sevimli büyük olması gerekmiyor mu? Abi o kadar büyük kafa hiçbir şeyde sevimli durmaz. Aa, çok güzel. Adam Angelina Jolie örneğini getireceğim vereceğim. Yani Angelina Jolie'nin kafası da aynı öyle olduğu için o bile sevimli gelmiyor düşün. Aslında Angelina Jolie'ye de şöyle bir o kıyafeti giydirip kafaya da o şeyden sarsan. O da Ankara'nın sembolü olabilir. Yalnız sunucu nasıl kaçtı fark ettiniz mi onu? Olur mu en sonunda tekrar geliyor. Sonuna kadar izlememişsin sen. Ben sonuna kadar izleyemedim tabii pek çok insan gibi ama sunucu kaçıyor. Bak, esas sonu ya. Esas genç, sonu. Genç vaziyetlerde bizim yapmadığımızı adam yapıyor. Millet oynamaya başladı ben yavaş yavaş kaçayım. Ama hemen sol tarafta o el çırparak eşlik ediyor çünkü gölgesi görünüyor yerden. Vallahi, sen ayrıntılı bir izleme yapmamışsın Ege. Biz televizyon programı yapsaydık bizim programda bu olsaydı masanın üstünde de biz oynuyor olurduk. Kediler ve belediye başkanı arkadayken biz masanın üstünde rol çalmaya çalışan adamlar olurduk. Gagalıyor. komşular, itişine dostlar. Modern sabahlarda gündeme bakıyorlar. Bakalım dedik bugün gazetelerde, manşetlerde neler var. Birbirimizi ısırıyoruz başlıklı haber gerçekten içlerimizi burktu. Bir tiyatrocunun dramı Cihan Şu anda 8.40 saat rahatlıkla söyleyebiliriz ısırma konusunu. Çocuklar anaokuluna gitmiştir. Tabii. Öyle bir sıkıntı var çünkü. İlkokul çocuklarını yetişkin olarak görüyoruz. Valla Halim başladı mı ısırmaya? Yok, geçti o dönemde, daha küçük kardeşler varsa şu anda. Ha, onlar da böyle bir şeylik oluyor. Bir ara böyle bir şey yapıyor, ne yapabilirim ne yapabilirim. Çünkü kapasite de yok ya. Nasıl olay çıkarırım? Kapasitesiz mi? Çapsız mı diyorsun çocuğa? Bir yaşa kadar tam kıvama gelmiyorlar. Ha, anladım. Ne yapabilirim? Daha böyle en güzel... Dişlerimin küçük ve keskin olmasını bir avantaja çevirebilir miyim diye düşünen çocuk ısırıyor hak diye. Cihan Ünal televizyonda itiraflarda bulundu. Özel Hayatlar diye bir oyunları var biliyorsunuz Hande Ateş'le beraber. Önce saçını boyuyor mu, sakalını boyuyor mu, onu bir itiraf etsin. O belli canım, onda itiraf edecek bir şey yok diye herhalde açıklamasını yapmıyordur Cihan Ünal. Kendi saçlarım demiş ya. Evet, boyayıp boyamadığım belli, bakananlar. Bakananlar demiş. Anlamadın mı sen? Dokunan yanar, bakananlar diyoruz. Oo Oktay, çok hoşsun. Kıpkıp ediyor buradan. Neyse, hakikaten televizyon programında bileklerini açtı, gösterdi. Hande beni bileklerini mi açtı? Aha. Bak, el bileklerini mi? El bileklerini açıp böyle gösterdi. Hande... Ayak bileklerini de kaşımış. Oh, İyi ayak bileklerini açmamış ya. Orada güzel çorap izi var herhalde onun şeyinden. Hande beni ısırıyor demiş. Gerçekten Hande rolünde kendisini fazla kaptırıyor. Aha demiş, aha bunlar da bütün bilekler morluklar içerisinde. Diş izleri, ısırıklar falan filan. Bir de çok gündeme gelmişti Hande Atezi ile. Konuşmamışlar mı acaba ya? Tiyatrocular konuşmuyor mu bu tip olayları? Konuşmuşlar. Ya sen niye ısırıyorsun? Çok abanıyorsun abi falan diye. Yok, Hande öyle istiyormuş. Sen de bana aban demiş zaten. Ben de onu, ben de yeter artık, ben de onu ısırıyorum. O beni ısırıyor, ben de onu ısırıyorum. O anda olup güleşip gidiyoruz diye. Peki özür dilerim de tiyatro severler ne oluyor? Abi bu arada internet... Hiç alkışken. Bravo. Hiç alkış alamadım ya. İnteraktif tiyatroda böyle seyircinin de oyuna katılması var ya. Bir katılırsa ön sıra tamamen. Vallahi. O cümle bu konuda değil, başka bir tiyatro konusunda. Yok yok ya, bence de katılsın. Gerekiyor falan. Hande Ötezi onunla. Ya gelin ya, gelin hep beraber. Beyler durmayalım diyor. Şu, vallahi o zaman işte tiyatrolar patlar. Vallahi patlar. İşte interaktif tiyatro budur diye millet çıkar. Ağzından sıkılır. İnteraktif tiyatronun böylesi. Abi hiç anlamıyorsun su tiyatro işinden. Niye anlamıyoruz abi ya? Biz de iyi kötü. Biz de abi iyi, dün Ertuğrul Günay Kültür Bakanı açıklama yaptı ya. Aynen. Seyirciye bakmayacaksın, oyununu oynayacaksın diye. Her seferinde bunları konuşturmayın tekrar. Ha, öyle abi, mi? Tabii evet. Seyirci, izleyicinin yaptığı şeye bakmayacaksın. Hiçbir şekilde izleyiciyle muhatap olmayacaksın. Tiyatro sahnede oynanır dedi. Ama ben mesela... Siz bilmiyor musunuz tiyatroya bu şeyleri? Benim yaptığım tiyatroya girmediğinden ben böyle seyirciye bakabilirim doğru, herhalde. İnteraktif diye bir şey yok, saçmalama sende. Senin yaptığın ne? Stand-up. Stand-up ne? Bilmiyorum. Hayır abi, o da tiyatro. O da çünkü bahsedeysen tiyatrosundur. Bitti. Tiyatrodasın. Seyirciye bakmayacağım. Bakmayacaksın, kendi işini yapacaksın. Saçma sapan hareketler yapıyorsun ha. Bizi bunlar de mağdur edeceksin, bizi de yakacaksın yani. Git yani sahnende. Ben hani oradan böyle bazen hani bir sataşma falan gibi. Niye hayır abi, abi sataşma sen falan yok. Onlar, bak, onlar sataşıyor ya. Onlar Kültür Bakanı Ertuğrul Günay diyorum. Kültür ve Turizm Bakanı yaptı diyorum yani. Açıklamayı yaptı. Bunu illa bunu açıklattırıyoruz. Hala Cihan Nihal Ataizi. O ne zaman Hande Ataizi. Hala interaktif diyorlar. Hala bir şey diyorlar. Hala interaktif diyorsun. Milletin şey yapıyorsun. Hayır, yanlış yönlendiriyorsun. Ya ben yönlendirmiyorum. Adam dedim, Cihan Ünal açıklamış. Birbirimizi ısırıyoruz demiş. İnteraktif tiyatro demiş. Ben ne bileyim, Kültür Bakanı açıklamasını da kaçırdım. Sen ben de yani aklında olsun. Ne zaman bundan sonraki gösterin? Vallahi bilmiyorum. Mayıs'a kadar ben gösteri baştan bir yapılandırmam lazım. Çünkü bazı yerlerde ben seyirciye bakıyorum. Gülüyor mu diye mesela en azından bakıyorum. Bakmayacaksın abi. Bakmayacaksın abi. Sen abi işini hiç yap. Bakmayacaksın. İşini yap, sana ne? Önüne İster bak. Güler ister gülmez. Hayır canım, Allah. Sen bak, niye muhatap oluyorsun bak, seyirciye? Bak ne diyor bak. Sen seyirciye bakmayacaksın, oyununu oynayacaksın. Seyirciyle oynamaya kalkıyorsan sanatı anlamak konusunda bir sorunum vardır. Onu Ege'ye çevir. Oyununu kısmına stand-up'ını yapacaksın. Ya. Aynı oyun bana abi, sahnede olan şey tiyatro yani. Yani tamam, orası tiyatro değil yani. Aynı şey yani. Olsun, kafası basmaz şimdi, şey olur, bir hata yapar bizi de yakar. Seyirciye bakmıyorum, oyunuma bakıyorum. Oyununa bakacaksın. Oyununa bak, maaşını al. Devlet tiyatrosu burası mı demiş sonuçta. Devlet tiyatrosu kapatılabilir demiş. Devlet yani, tiyatroları kapatılabilir demiş. Onu da haberini vereyim. Çünkü bugün biraz geç kalındı bu tip bir haber gelmesin konusunda. Hemen yani saat sabah itibaren vereyim. Kültür Bakanı demiş. Şakala. Hayır hayır, devlet hala bu kurumu taşımak zorunda mı? Zorunda mıdır? Bunu da konuşabiliriz demiş. O ayrı tartışma. İnteraktif tiyatro ayrı tartışma. Benim durumum apayrı bir şey. Ben de benim yüzümden kapandı diye sonra beni şey yapma. Sen millete bakıyorsun. Seni diye de örnek gösterirler abi. Seni de örnek gösterirler. Tiyatrolar kapandı diye beni şey yapmasınlar. Sen de bunun da mesul olursun yani. Onu da söyleyeyim. vebalinden de kurtulamazsın. Allah Allah. Doğru. İlla interaktif bir şey yapacağım. Yok göz teması kuracağım. O zaman tiyatro yapma. Git seyirci ol. Mesela evet. Bir tiyatroda kendi aranızda bir şey yap. Ha. Seyirciler kendi arasında yapabilir. Tiyatro çıkışta mesela bir yere bir yemeğe gidilebilir. Hayır çıkış değil ya, tiyatro. Mesela sahnedeki adama bir şey yapabilirsin. Ama nasıl olsa o bana bakmayacak. Tabii bakamayacak şimdi. O sana çünkü sanatıyla. Kardeşim sen işine bak, biz burada mesela aramızda bir espri yapıyoruz. Ona yönelik de bir şey yapabilirsin. Tamam, seyirci kendi arasında el şakası yapabilir. Şey yapabilir. O zaten bana bakamaz. El şakası bakamaz mı? O zaten. Ben saçmalama. Kapatırlar tiyatrosunu. Vallahi kapatırlar. Bu sefer kesin. El şakası işin içine girdi mi kesin kapanır seyirci abi. Seyirci kendi arasında yapar ya. Yapamaz. Sen devletin tiyatrosunda ne el şakası? Labaliliğe bak. Saçma sapan. Yok, oyuncu istediğini yapabilirsin. Ha, oyuncu yani. Yapabilirsin. Oyuncu sanatıyla ilgili. Ben kendi aralarında ben öyle çok özür dilerim. Kapattırın kendi aralarında yemin yapabilirsin onu. Eğer eğlenmek istiyorsan çok özür dilerim, bir bilet al. Git bir tiyatro seyret. Kendine. Hiç stand-up bilet al. Adam gibi eğlen tiyatroda. Ne şey yapıyorsun yani? Yani bu kadar konuşmaya gerek yok. Ben de bir özendim işte, ne bileyim ya, Allah Allah, bu kadar da ben araştırmadım ki tiyatrocu araştır, oynardı. Araştır. Allah İş Allah. Ne? Çocuk tiyatrolarını kapatsınlar o zaman. Çocuk tiyatroları baştan aşağı interaktif. Zaten arkadaşlar yasaklanıyor. Arkadaşlar kurt hata yaptı değil mi? Evet diyorlar. Sen o zaman Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, sen niye soruyorsun seyirci? Abi, orada küçük yaştan çocukları interaktiviteye alıştırıyorlar. Ondan sonra böyle şeyler. Ya büyüyünce de bekler diyorlar. Halbuki küçücük ya, onu hallettiğin zaman. İnsan meddah geleneği vardır. İşte orta oyunu vardır. Hepsi öyle bir meddah. Hepsi onlar değişti artık. Evet. Öyle bir şey kalmadı yani. Ay neyse. Yani valla tam seçim döneminde zaten oyunların interaktif olması da bana biraz macizar geldi. Tam seçimlere giderken. Şöyle bir düşünüyorum. Üç kere düşününce bana da manidar geldi. Biraz daha düşünmek için ben size bir vakit seçtim. Bana biraz manidar geldi. Tam manidar gelmedi de biraz manidar geldi. Bir spor diyoruz. Sporla coşalım, buyurun. Milan'ın forvet oyuncusu Pato'yu biliyorsunuz. Tabii ki. Tatar Pato. Sen biliyor musun? Pato'yu bilmez miyim ya? Allah Allah ya. Pato benim adamım ya. O da mı senin adamın? O da benim adamımdır. Milan'ın forvet oyuncusu Pato'ya... Tatar böreği ve çi börek aynı şey mi? Hayda. Pato deyince mi aklına geldi? Hı hı. Söz Pato'da. Aynı şey mi ya? Nasıl aynı Tatar şey mi? Tatar böreğiyle çi böreği mi? Çi börek ya. Çi börek. Yok. Hayır canım, ne alakası? Tatar böreği biraz daha alengirli galiba. Çok güzel bir açıklama Fahir ya. Daha çok muamelesi var ya. Bir saniye, Eskişehir'de olduğuna göre çiğ börek. Hı hı. Eskişehir'de de Tatar nüfus var. Tatar nüfusu olduğuna göre Tatar böreği mantık yürütmesine bayılıyorum. Tatar böreği bildiğim kadarıyla çeşit çeşit oluyor. İkiniz de o kadar hakimsiniz ki her konuya. Hayır, Allah Allah. Biraz ya. Alengirli şimdi, diye bir açıklama. Nasıl alengirli? Çeşit çeşit. Hayır. Tatar dediğin bir şey değil ya. İşte Kırım Tatarları var. Başka ne bileyim, Tatarları var? Oktay ne Tatarları olabilir başka? Kuzey Tataristan var. Kuzey Tataristan var. Aşağı onun Tataristan, yukarı aşağı Tataristan. Börek konusuna hakim dinleyicilerimiz varsa çiğ börekle... çiğ börek bir kere, o çiğ börek değil. Çiğ börek. Bu arada Eskişehirlilerin hiçbiri çiğ börek yemiyor. Evet ya. Şey turistik gibi. Bir şey yani, ama ne yiyeceğim falan diyorlar. Çok ağır, çok canlı, biz yemiyoruz falan diye böyle bir şeyler var genel olarak. Turistlerle beraber işte... Eskişehir'e geldik bir çi börek yiyelim diyenlerin yanında mecburen falan yiyorlar. Hay Allah. Onu bilen varsa şey yapsın bari. Çünkü bak alengirli dedik. Şu saat bitmeden. Şu saat bitmeden. Sevgili dinciler. Çi börek mi, Tatar böreği mi, yoksa ikisi böreği. Aynı şey mi? Tatar böreği. İsterseniz son saatte uzun bir börekleri konuşalım. O zaman söz Pato'da yapayım mı? Söz Pato'da yap sen, tamam. Bu konuyu burada kapatalım. Önümüzdeki saatte uzun uzun konuşuruz. Hatta bilgi veren dinleyicilerimize... Şey de veririz. Neşve paketi zamanda. Veririz. Neşve paketi veririz Gordion Alışveriş Merkezi'nden. Buyurun. Brezilyalı golcüye performansının düşmemesi için yasak konulmuş. Ne yasağı? Şimdi performans yasağı anladığım performans kadarıyla. Performans yasağı, evet. Bir ay boyunca demişler. Yapma ya. Karısına niye yasak koyuyor? Adam patlar. Değil, sevgilisi de Silvio Berlusconi'nin kızı Barbara. Berlusconi mi koymuş yasağı? Berlusconi değil herhalde canım. Öyleyse yani. Kulüp başkanı. Bu zaten kızına yasak koysa şey der. Hadi lan be. Yalnız kulüp başkanı Berlusconi yönetim, zaten. Yönetim. Milan'ın yönetimin en başı zaten Berlusconi ya. O zaman niye açık açık söylemiyor ya? Nasıl daha açık nasıl söylesin, işte araya aracı koyup göndermiş işte. Performansa düşmesin diye. Bir ay seks yasağı konulmuş Pato'ya. Barbara'yla mutlu bir beraberliği olan patronun canı çok sıkkın bugünlerde. Belki Barbara şey zaten yani yasak olsa da olmasa da anca o kadar. Günaydın efendim. Günaydın Irmak ben. Irmak Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Börek için mi aradınız bizi? Börek için aramıştım. Kalmadı yalnız maalesef. Nedir? Ya şöyle annem Kırım Tatarı benim. O söyledi. Çiğ börek de Tatar böreğiymiş. Evet. Ya ama farklı şey miymiş? Yani ikisi farklı şeylermiş ama yani farklı türde. Hani çiğ börek galiba Kırım Tatarlarının. Bir şey sorabilir miyim? Irmak Hanım, annenize sorar mısınız? Tatar böreği biraz daha mı alengirli yoksa? Evet, Tatar böreği biraz daha alengirliymiş. Böyle üst üste seriyorlarmış. Ya bir dakika ben anneme vereyim. Irmak Hanım bir dakika. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun dinliyoruz sizi. İlk önce hemen alengirden kastımızı anlayalım Handan Hanım. Böyle bir 15-20 kat yufka açılır. İç pilavlı tavuk yapılır. İşte ben ondan yedim. Tatar böreğidir. Onun adı köbetedir. Köbete. Ha işte evet. Oktay'ın en sevdiği isim. Açıkla şey hatırlayamadım. Yedim ondan ya. Kaç tane yedim ben onun yanında? Tatar böreği dediğimiz şey aslında köbete. Ama çiğ börekte bir tatar böreği mi? Evet, tatar böreğidir. Bizim bir tarafımız da Kırım Türklerinden. Kırım Tatarları işte. Evet. Peki başka şey var mı? Börek var börek mı? Börek var mı? Valla çok börek var. Yani her şeyin böreğini yaparlar. Ama o böyle zaman ismi böyle havalı. Köbeke gibi. Oktay'ın hoşuna gidecek. Var mı öyle köbete bir şey? Var var. Başka şeyler daha var değil mi? Kırım Tatarı'nın bak çok var da yani biz tabii biraz daha şey kaldık. Yani anneannemler falan yapardı. Ben de yaparım. Ama bilgi aktarımı o kadar sağlam olmadı yani. Bir iki tane şey oldu. Çok şey kalmadı. Çok işte birkaç tane sevdiğimizi yaptığımız için onlar kaldı. Peki Tatar mutfağı şey mi? Et üstüne mi anladın? Et de var da daha çok hamur üzerine. Hamur üstüne. İşte evet. En güzel mutfakmış. İlhan Mansız da Kırım Tatarıydı değil mi Andan Hanım? Valla onu tanımıyorum, o bizden değil. Ya benim bir arkadaşım var. Aile dışında Tatar tanımıyorsunuz yani. Yok. Biz Kırım Türklerin ta sülalesindeniz. Ama yine de bence bir kontrol edin. Benim bir arkadaşım var işte bu börekleri yapan, sağ olsun şahane de yapmıştı annesi. Adı ne arkadaşının? Ceren'in annesi yapmıştı. Tatar ya. Ceren. Evet. Böyle saçlarını Justin Bieber gibi yapınca aynı İlhan Mansız oluyor. Ceren'in annesi mi? Hayır, Ceren'in kendisi. Öyle bir şey olabilir. Siz de acaba hani bir benzerlik var mı yok mu diye o tip bir test yapabilirsiniz. Justin Bieber Tatar mı? Hayır ben değil. Ben anlamadım. Justin Bieber saçını yapınca şöyle. Hı hı. Aynı İlhan Mansız oluyor. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Güle güle. İşte çağdaş yayıncılık anlayışında hiçbir şey bilinmez olarak kalmayacak. Bu evet. Arada Zapatero'nun neydi? Pato. Pato. Ha. Fato'dan hatırlamaya çalıştım. Seks yasağı devam mı ediyor? Devam ediyorum. Ne zaman? Peki, bütün takıma da bir ceza değil mi? Bu adamlar birlikte soyunma odasına giriyorlar, şey yapıyorlar. Birlikte yani, duş alıyorlar, yeri birlikte geliyor. Birlikte duş alıyorlar falan. Herkes böyle rahat. Bir pata pata diye duşa kabine pata pata diye bir sesler gelmeyecek mi yani? Bilmiyorum, yapmaz herhalde ya. Ne yapmaz o, nasıl yapmaz ya? Yani. Şeye söylerler vallahi. Antrenöre söylerler. Pata pata pata pata diye ses geliyor efendim burada. Ne yapıyor lan orada diye. Barbara Berlusconi. Sağ ol ya Oktay. Barbara Berlusconi son lafın oldu. Bir neşve kaynağı oldu. Bir neşve oldu. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 12 senedir yayındayız. 12 yıldır mikrofon başındayız. Ve hala açız. Doymadık, doyamadık. Gözümüz aç kaldı. Midemiz dolduysa. Gözümüz doyduysa midemiz boş kaldı. O yüzden bu sabah yine yemek konularına giriyoruz. Hazır açılmışken Tatar böreği çiğ börek diye köbete devamını getirelim. Telefonumuz 210-30-30. Bunun karşılığında bize bu börek forumunda yardımcı olan dinleyicilerimizden birine Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi vereceğiz. Gordion'daki sinemalarda iki davetiye. Yemekler, köfteler ve jetonlar havalarda uçuşacak. Telefonumuz 210-30-30. Başka tip neşve istiyorsanız onun için de davetiyemiz var. Çok güzel. 3. Ankara Tango Festivali mi? Evet. Tangolarla, kantolarla da coşmak isteyenlere kapımız açık. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? İyi günler, Baykal ben. Beyefendi, bu telefon cihazlarıyla falan konuşuyorsunuz galiba, bu aparatlarla falan. Onları çıkarıp daha rahat konuşabilir miyiz? Aparatsız konuşalım lütfen. Çıplak konuşalım. Şimdi daha güzel. Çok iyi. Kimle görüşüyoruz, bir daha anlayalım. Baykal ben. Baykal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz? İstanbul yolundayım. İyi yolculuklar diliyoruz. Direksiyon başında mısınız? Şu anda değilim. Tabii, direksiyon başındaki adamı da bir de normal telefonu yönlendirmek de güzel bir yayıncılık anlayışı değil ama ne yapalım. Baykal Bey, hangi börek var aklınızda? Cantık var efendim. Hah, cantık. Cantık. Patatesli bir börek, ekmek içi ekmek gibi bir şey. O da Tatar böreği gitti değil mi? Aynen, Kırım Tatar eşittir. Tamam. Benim çocukluğum Polat'ta geçtiği için. Yola çıktı herhalde Baykal Bey. Çıktı. Baykal Bey'den biz cantık mı böreğini? Cantık evet. Polat Bey'den özür dileyerek uğurladık onu ama böreği listemize eklemiş. Yalnız patates börek dedi ama bu böyle içinde patates olan poğaça veya gözleme gibi bir şey gelmişti aklınıza. Patatesi bol mu? Yok, bir değişik bir hava var bu ekmek cantıkta. Ekmek içinde ekmek gibi bir börek değil dedi. Hayır, öyle bir şey yok yani. Başka bir değişik bir lezzeti var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yusuf ben. Yusuf Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buyurun, dinliyoruz sizi. Paçanga böreği var. Paçanga böreği, böreklerin şahı. İçindeki pastırmayla fiyat olarak da güzel bir noktada. Doğru. Paçanga'da bir numarası yok içindeki pastırma dışında değil mi? Kaşar var işte. Ya pastırma, kaşar. Ondan sonra hazır yufkaya sarıyorsun, kızartıyorsun. Al sana en güzel paçanga. Şimdi börekleri... Yapabiliyorlar içerisine. Yani böyle biber falan da koyuyorlar. Evet, olabiliyor öyle şeyler. Ama Fahir bunu şeydi. İçine biraz da biber koy, kızart ol. Senin aradığın ne? Ya böyle biraz muameleli, alengirli şeyler beni daha çok cezbediyor. Yani. Alengir var mı paçangada? Efendim? Alengir var mı paçangada? Yani şey, siz yaparsanız bir alengir olur tabii ama sade de yapabilirsiniz. Sadece gibi kaşar, pastırma koyup direkt kızartabilirsiniz de. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Yusuf Bey. Evde yapmıştı Bürge bir kere paçanga. Çok güzel oluyor. Bir de ev paçangası. İstediğin kadar yiyebileceğini bilince daha da güzel oluyor lezzeti. İstediğin kadar da pastırma koyuyorsun. Dışarıda az az koyuyorlar. Az ama az evde koyuyorlar. Öyle mi ya? Bazı börekte sırf çemen koyuyorlar, bizi kandırıyorlar. Sevgili dinleyiciler, uyanık olalım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Can Kerem ben. Can Kerem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Can Kerem Bey? Subay evlerindeyim. Subay evlerindesiniz. Ne kadar güzel. Peki var mı bugün iş? Herhalde... Askeri personel misiniz? Yok, hayır. Serbest meslek. Subay evleri deyince, yani keçi öğrendik subay evleri değil mi Can Bey? Efendim, evet, keçi öğrendik subay evleri. Yani o bir bölgenin adı galiba. Ha, öyle mi? Evet. Yani ben lojmanlardan ölüyor bizi diye düşündüm. Peki o zaman Can Kerem Bey, hemen alalım aklınızdaki böreği. Mercimekli börek Afyon'un, biz ona daha çok bükme deriz. Ha, bükme. Bükme mi? Bükme. Evet. Nasıl, mantı gibi bükülmüş mü yoksa daha yok, büyük mü? Büyük el kı. Böyle sarılmış şeklinde mayasız hamurdan ve biraz da tahin karıştırılarak hamuru hazırlanıyor. İçerisine yeşil mercimek çiğden koyuluyor. Haşlanmış koyuluyor. Bu o zaman yufkadan değil, hamurdan mı yapılıyor? Hamurdan yapılıyor. Bunu yiyorsun. Bir iki gün bir şey yemene gerek yok anladığım kadarıyla benim. Bunu yiyeceksin, Can Kerem Bey'e teşekkür edeceksin ondan sonra. O derece. Evde yapıyor musunuz Can Kerem Bey? Kayınvalidem yapıyor, sağ olsun. Kayınvalidem. Seviyor musunuz kayınvalidenizi? Çok seviyorum. Beraber mi yaşıyorsunuz? Ama, yani beraber yaşamıyoruz. Ama evden çıkmıyor mu? Ya, öyle mi? Ya, keşke bizde kalsın. Vallahi ne ya, kadar güzel ya. Dinliyor mu şu anda kayınvalideniz? Zannetmiyorum, dinlemiyorum. Eşiniz dinliyor mu? Evet, dinliyor. Teşekkürler. Canım, belki de bükmeyi çok güzel, çok seviyordur Can Kerem Başka Bey. Başka neyi yani. Güzel o tip şeyler vardır. Bugün börek konuşuyoruz. Evet. Başka neyi güzel yapıyor diye sordu Fahir. Her şeyi güzel yapıyor kayınvalidem, öyle söyleyeyim. Ya eşiniz ya. Sizi bile ne kadar özel. Peki eşinize karşı sizi koruyor mu? Ya bırak Can Kerem de öyle seviyor falan diye ara ara çıkışıyor mu? Kendi kızına. Kesinlikle korur. Hatta işte benim istediğim şeyleri yapar. Benim sevdiğim yemekleri yapar. Zaten eşim de öyle yönlendirir. Sağ olsun, ikisi de beni çok sever. Ne kadar güzel. Damat mı olduk, paşa mı olduk bilmiyoruz diyorsunuz. Çok teşekkürler. Kesinlikle. Peki, ben teşekkürler efendim. Sağolun. Mutluluklar diliyoruz size. Sağ olun. Kayınvalideniz ve tabii eşinizle de birlikte bunu da ilave edelim. Bakalım başka bu. Şimdi böyle şey yapmaz mı insanı? Kızartılıyor mu acaba? Onu yok canım, fırında. Fırında mı? Bükmeyi mi diyorsun? Bükme fırında. Bükme fırında böyle şey olur. Katmer katmer olur. Alengirli mi sence Fahir? Bükme alengirli. Benim ama dünyada, içindeki mercimek beni bozuyor. Benim dünyada en sevdiğim şey bir şeyin yağda kızartılması. Yağda kızartılmış bir şeyin içinden mercimek çıksaydı ben biraz hayal kırıklığına uğrardım. Ya, emin ol, fırından çıktığında da gerçekten onun içinde kıyma olmalıydı diyorsun. Dersin değil mi? Diyorsun. Mercimek çıkınca bir asapların bozuluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşüyoruz? Ben Gülsüm. Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Niye güldünüz Gülsüm Hanım? Bir anda neşeniz yerine geldi bakıyorum. Bakın. Bir taraftan radyodan diyorum, bir taraftan telefondan, kafamı kırıştım. Radyoyu kapatın. Orada. Gülsüm Hanım sağ olun, var olun hakikaten. Var hem mi? Radyodan hem telefondan dinleyen az dinleyicimiz var çünkü bizim. Ağlıyor musunuz şimdi? Mutluluktan, mutluluktan. Ay, yok, yok. Sevinç gözyaşları bunlar. Vallahi mutluluktan. Peki radyodan dinlemek mi güzel, telefondan mı? Telefondan biraz cızırtılı. Niye oradan devam ediyorsunuz o zaman? Efendim? Yani niye sadece radyodan dinlemiyorsunuz da bir yandan da telefonu işin içine, bir renk olsun, çeşitliliği kutsamak adına mı? Hayır. Bu soruyu ben de cevaplayamazdım Gülsüm. Ben de cevaplayamazdım. Ya iki yerden aynı anda niye dinliyor? Ha tamam, telefondan da tamam. Gülsüm Hanım. Efendim. Yapıyor musunuz börek? Ay ben beceremiyorum. Siz beceremiyorsunuz. Siz mutfağa giriyor musunuz peki? Yemekte iyiyimdir de işte hamur işinde pek iyi değilim. Ha, yemek güzel yapıyorum. O zaman bu galiba garip bir şey ya. Yani yemekte hiç mutfağa girmiyorum deseniz anlardım da yemekte iyi olup da börek yapamamak. Tabi uzmanlık alanı abi. Uzmanlık mı gerektiriyor? Ya o kadar hangi yemeklerdeyiz mesela, oradan da çıkalım. Sebze yemeklerini. Sebze yemeklerini. O zaman mercimek, evet, patates koyacaksınız işte. Ay pırasalı börek var ya. Var. Ispanaklı börek var abi esas. Bunlar ayrı sıkıntılar, tatsız şeyler konuşmayalım. Buyurun Gülsüm Hanım, ne anlatacaksınız? Hangi böreği anlatacaksınız bize? Ben de Nogay Türk'üyüm de. Bizde de vardı çiğ börek, köbete filan. Bir de kalakay vardı. Kalakay mı? Kalakay. Nasıl bir, evet, şey kalakay? Öyle pek alengirli bir şey değil. Bilmiyorum Fahir Bey hitap eder mi? Abi bilmiyorum. Duruma göre değişecek. Bakalım dinleyelim. Nasıl kalakay? Yani çok sade bir hamuru var da biraz yağlı ve tuzlu bir hamur. Bu yüzden nasıl diyeyim, krakere benziyor sonunda piştiğinde. Kuru kuru bir şey yani. İçinde kıkırdak oluyor. Güzel onun gibi ya. Sanırım eğlenceli, güzel. Kıkırdak, ne, tavuk kıkırdağı mı? Yok ya, tavuk da konmaz canım. Patates yok, koy daha iyi. Koymuşsam ya daha... Zaten Tatar'dan mutfak kültüründe et daha fazla olduğu için, daha ağırlıklı olduğu için. Evet, o yüzden seviyorum. O yüzden seviyorum. Peki Gülsüm Hanım, bu neye benziyor şekil olarak? En son çıktıktan sonra tabağımızdayken böyle gül böreğine mi benziyor? Paçanga tipi bir şey mi? Hiçbiri değil, genel üçgen biçimli oluyor. Üçgen şöyle. Ve üzerinde hani şey yapmadan, fırın açmadan önce desen verirsiniz kaşıklarla falan, böyle çok eğlenceli bir şey ya. Onu böyle hazır bulamıyoruz galiba, birinin bize evde yapması mı lazım? Evet, ben de şimdiye kadar hiçbir yerde görmemiştim yani bizim ailemizde. Kalakay. Kalakay diye ekledik o zaman listemize. Çok teşekkürler Gülsüm Hanım. Neşeli bir gün diliyoruz size. Kala kaydım. Reklamlarla coşma zamanımız geldi ama bak, reklamların bak. Öncesinde Oktay'ın kala kaydım esprisine atlar giriyor ve devam ediyoruz. Şimdi kafamda bir mizansen var, onu yapalım, program biraz daha renkli görünür. Tamam abi, süper fikir. Hiçbir fikrim yok ne var kafanda ama yapalım abi. Ay, kuru kuru böyle telefonları verip tekrar tamam, devam etmektense tamam. Ben börekçi taklidi yapacağım. Siz de böyle mahallenin hanımları, ondan sonra pencereden duyuyorsunuz. Ay kız, bir börek alsak da yesek. Sen yağlı börek diye bağır ama. Yağlı börek diye bağırayım. Yok abi, kalakay diye bağır bence. Hayır, siz diyeceksiniz. Sen yeni börek. Nogay Türk'ün. Ne tip böreklerimiz var diyeceksiniz. Hı-hı. Pencereden mi? Yok, börekçi koş. Börekçi falan diye çağıracaksınız. Buyurun hanımlar falan. Biz pencereden seni mi çağıracağız? Ne tip börekler biz var diye. Biz Oktay'la aynı evdeyiz değil mi? Biz aynı evde mi yaşıyormuşuz? Siz üniversite öğrencisi iki ev hanımıymışsınız. Aynı mahallede yaşıyormuşsunuz. Aynı pencereden mi bağırıyoruz biz? Yoksa aynı evin iki değişik penceresi mi? Birbirinizle komşusunuz. Ne tip Yani biriniz birine misafirliğe gelmiş. Biraz daha karakter tahlili ver de bir bilgilerimizi. Ne derler? Eski Rum evi Alsancak'ta. İki katlı öyle pencereden bağırıyorsun dediğim, zaten aslında adamla aranızda bir karış mesafe var gibi bir şey. Ha, ha. Tamam. Şey mi peki? Üst kat alt kat mı yoksa aynı seviye mi? Çünkü sesleri ona göre yapacağız. Üst kat alt kat. Hayır, sen o zaman alt katta ol. İkiniz aynı kattasınız ya. Sen bana gelmişsin. O zaman aynı seviye demen lazımdı. Ben börekçiyle aynı seviye diye düşündüm. Börekçiyle aynı seviyeye iniyormuşsunuz. Ha, yani ev halktan kotta... insanlarsınız. Hiç şey yapmıyorsunuz. Anladım. Ev kotta, kotta mı? Ha, ev kotta. Ev kotta ama arkadan yine ikinci katmış. Arkadan üçüncü... Evet. Arkadan ikinci veya üçüncü kat. Tamam, biz giriş, tam şeydeyiz. Önde tamam. Zemin kattayız biz. Parmaklıkların arasından mı bağırıyoruz? Belanızı versin. Efendim bir şey... Kafamda kendime bir şey söylüyordum. Buyurun. Kafandakini anlamaya çalışıyoruz. Parmaklık var mı? Demir parmaklık. Çünkü zemin ya. Çünkü iki yalnız kadın... İti var, uğursuzu var yani. Başımıza demir, ne geliyor? Demir, o güvenli bir mahalle. Bombeli parmaklık yok mu? Şeyler var, kepenkler var, demir. Gece onları kapatıyorsunuz. Tamam. Evde kepenk mi yapıyoruz biz, besliyoruz? Evde kepenk ne demek abi? Evde ev olmaz ki. Evde kepenk besliyor musunuz? Evde kepenk. Pazara satıyorsunuz, çelep misiniz siz? Hele hele hele diye kepenk. diye gidiyormuş. Hadi ya. Tamam, hadi yapacaksak yapalım. İşiniz İkinci Dünya Savaşı'nı öldükten sonra kepenkçilik sizin işiniz olmuş. Ha. Mübadelede mi gelmişiz biz? Mübadelede geldik mi, gidiyoruz mu? Fahir, sen mübadelede gelmiş ol. Ya ben Rum aksanıyla mı konuşacağım? Evet işte. Ay, Rum özellikle... evinde oturmak Rum aksanı diye kapıdan girince çok yarılmışız diye mi giriyorsun? Evet, öyle gir bence sen. Ve isterseniz kapıdan gelişinden yapalım. Çünkü ha tamam, ben Rum şey olayım. Sen Rum kadın ol. Sen ne kadınısın? Ben de yerlilerden. Alsancak'ın yerlisi kadın. Kadriye bak, sinirden telefon gelmeye başladı diye uyarmaya başladı. Bir dakika, dinleyicimizi alayım da. Dinleyicimizi alalım, evet. Günaydın efendim. Yani hiç telefon yokmuş, ne bağırıyorsun ki sen bize? Ayret. Evet, hadi başlıyoruz. Hadi tamam. Son 2, 3, 4. Börekçi! Börekçi! Börekçi! Börekçi! Buyurun abla. Ne böreklerim var? Gelene yanaş yanaş. Yanaş buraya. Ne böreklerim olduğunu Radyo Otu'dan dinleyiniz. Radyo Otu'desiniz, börekçi. Ha, bunun için miydi? Ya evet. Ben o kadar şey... Abi tam espriyi yapacaktım, evet, ben yerli abi. Yerli. Daha flört edecektik kadın. Seninle. Her şey Behzatçı'ya değil Fahir. O kadar role bürünmene gerek yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Benim ismim Semahat Sanat. Semahat Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasıl, beğendiniz mi tiplemelerimizi? Çok beğendim. Ben bir börekçi teyzeyim. Aa, ne güzel. Ben sizi beğendim. Sağ olun. Börekçi teyze derken çok börek yapan birisi misiniz, yoksa börek yapıp satıyor musunuz böyle? Hem börek yapıyorum hem börek yapıp satıyorum. Sırf börek değil, patile diye bir şey yapıp satıyorum. Patile? Patile. Nasıl, buyurun dinliyoruz sizi. Şimdi bilmediğim şeye yorum yapmayalım. Evet. Peki. Patile Elazığ yöresinin gözlemesi. Bildiğimiz gözleme hamuruyla yapılıyor. Yalnız gözleme gibi dört kat birbiri üzerine getirilmiyor da yuvarlak bir servis tabağı büyüklüğünde açılıyor. Hı-hı. İçine kuru soğan, beyaz peynir, biraz maydanoz ve pul biber koyup kapatılıyor. Hı-hı. Saç üstünde pişirilip tereyağlanıyor. Hı-hı. Bunun adı patile. O zaman dört şeyden biraz daha mı ince oluyor? Ne derler, gözlemeden? Gözlemeden daha küçük ve daha ince. Hı-hı. Yine kıtır kıtırlığım var böyle, yamış yamış mı? Hayır hayır, hiçbir şey. Bayağı gözleme tadında, fakat içine konan malzemesi ve şekli itibarıyla hamuru az, içi çok bir şey. İşte gözleme bir börekte olması gereken şey. Peki o evet. Zaman... Siz madem hakimsiniz konuya, ben böyle şimdi marketlerde falan bazen görüyorum. Evet. Baklava yufkası diye bir şey mi var? Evet, var, var. Tamam. Evet. Onu alsak mesela, onun içine kıymayı koysak falan, çok işleme gerek var mı onu hemen hapur hapur yemek için? Veya milföy hamurunun arasına kıymayı koyup yesek olur mu? Kızartırsanız fırında, neden olmasın? Olur değil mi, yani yenir. Olur tabii. Peki Semahat Hanım, siz nereye satıyorsunuz bu yaptığınız patileleri? Ben şimdi reklama girecek. Çankaya Birlik Mağazası'nda bir dükkan, Birlik Mahallesi'nde bir dükkanım var. Ha. Bunları satışa sundum. Sırf evet. Patile mi satıyorsunuz peki? Hayır, yoksa çeşit çeşit. Hayır, hayır. Her şeyi satıyorum. Su böreği, kol böreği, başka kurabiye, pasta. Hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz peki? Ben emekli sanat tarihi öğretmeniyim. Bu benim hobim. Yanımda ciddi bir kadınlar ordusu var. Hep beraber hazırlıyoruz. Kızım ve damadım da benimle beraber. Biz bayağı ciddi şekilde bu işi hayata ne kadar güzel. Geçiriyorum. O zaman süper. Seviyor musunuz damadınızı? Evet, onu soracaktım ben de. Onun için açtım. Damadımı çok seviyorum. O da ODTÜ mezunu, ODTÜ işletme mezunu. Pırıl pırıl diyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl bir çocuk, evet. Aa, ne güzel. Yiyor mu peki böyle şey yaparken, börek yaparken çok, çiğden? Yiyor ve maalesef kilo aldı. Dükkanda bizimle çalışmaya başladıktan sonra yani kilo mutfakta aldı. Çalışan erkeklerin benim gözlemlediğim kadarıyla çiğ hamura karşı bir şeyi oluyor. Böyle daha yufkayı kenardan yemeye başlıyor, tırtıklamaya başlıyor. Sizin damatta var mı o huylar? Çiğ değil, pişmişini yiyor. Pişmiş. Damadım pişmiş et. Tabii. Bir gün sizi de beklerim, buyurun, size de patili ikram etmek isterim. O zaman isterim. Daha fırına vermeden hazır çiğken o zaman bir gelelim. Erken yalnız erken. Damadınız yokken bize haber verin Samahat Hanım. Evet, öyle bir şey gerilim olmasın. Biz de çok yeriz çünkü. Damadım o. Aa, estağfurullah. Hemen bu pazar bekliyorum veya bu cumartesi bekliyorum. Çok peki da efendim. Memnun olurum. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam, adres vereceğim ama şimdi reklama girer. Ben kapadıktan sonra. Sonra tekrar konuşalım. Zamanlamayı tamam. Da konuşalım. Ama dükkanın adı da Patila, haberiniz Patila olsun. Patila diye buluruz zaten. Tamam. Tamam. Çok tamam. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Gerekirse kokluya kokluya buluruz. Çünkü çiğden soğan koyuyor. Tabii abi, git Birlik Mahallesi'ne. Birlik Mahallesi'ne gidince zaten Patila her taraf kokuyor. Mis gibi böyle. Veya damadı soracaksın. ODTÜ damat varmış burada, nerede? Ha. Son zamanlarda kira almış falan diye. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Bahar Cavcar. Bahar Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Yapıyor musunuz börek yoksa yeme yönünde mi kendinizi ilerlettiniz? Yeme yönünde ilerliyor. Annem çok güzel yapıyor. Ne yapıyor anneniz Bahar Hanım? Biz de Tatarız aslında. Deminki telefona ithafen aradım ben de. Ne kadar güzel. Kalakay, göbete, kibarek. Hı hı. Bir de cantık var bizim. Evet. Cantık. Onu da Baykal Bey söyledi cantık diye. Cantık mı? Cantık. Ben işte programı önceden dinlemedim ama. Hı hı. Yani, olsun, olsun. Başka böreğiniz de vardır sizin. Ya sürü... normalde dinlerim. Bugün hiç dinleyemedim. Hay Allah ya. Hay Allah. Yalnız buradan bağırın bir şey ortaya çıktı. Yani ilk bu sohbete girdiğimizde anneler, anneanneler yapıyor bu börekleri. Üçüncü nesle, ikinci nesle geçtiğince sadece isim kalıyor. Siz bunları bir kendinize dert edinmeniz lazım. Hakikaten bir öğrenmeniz lazım. Sevmeseniz de. Dert edindim zaten kendimi. Hatta geçen tutturdum mantı yapalım, mantı. Oturup mantı açtım yani. Hani mantı hamurunu annem hazırladı içine de. Yani siz böreğe giriş ilk dersten başladınız daha. Evet, böreğe giriş mantığıyla başladım yani. Yavaş yavaş her şey birden olacak diye bir kaide yok. Yavaş yavaş onu biz sizde... Mantı börek kategorisinde mi değerlendiriyor? Hamur işine girer. Hamur işi yani, doğru. Hamur işi börek değil ama hamur işi. Peki. Yani onda da hamur açmanız gerekiyor ince ince. Bu hamur açma kısmı mı zor bu işin? Evet, yorucu. Denedim, gerçekten çok yorucu. Yoksa çimdik çimdik kıymayı koymada iş yok aslında öyle. Doğru yok, kıyma işinde çok sıkıntı yok. Katlama işinde de yok bence. Hmm. Açmayı herkes yapamaz. Yani böyle hem yırtılmayacak. Hem ince hem olacak. Hem ince olacak ama çok ince de olmayacak. O kıvamını yakalamak çok bir çok. Anneanneyle falan yaparsanız bu işi hiç beğenmezler. Yani yok hayır o olmadı hala, daha devam et. Hani açmaya devam et diye. Senin üzerine gelirler. Sen olmadı mı diye gösterirsin bire karşıdan. Olmadı mı? Onu nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? Böyle baktığınız zaman anneannenizin evet, önüne aynen. ikinizin arasına tutacaksınız. Anneannenizin süliyetini gördüğünüz zaman. Süliyet dediği anneannenizin 30-40 yıl önceki hali. Çünkü bütün kırışıklıklar şeyden geçer. Almış olacak evet. Evet alır. Hamur alır. Kırışıklığı alır hamur. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ne demek? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bağrına börek... ben ne yazayım? Cantık mı yazayım? Cantık yazalım. Cantık bari. Yazalım. O zaman listemize börek dinliyoruz da. Sevgili dinleyiciler ondan. Günaydın efendim. Günaydın. Yine aynı şey. Yine aynı şey derken. Hep her sabah aynı şey yapıyoruz. Şey yani. Yok yok şey şu bilgisayarı açmıştım da yakalandım yine geç geliyorum. Olsun olsun olsun. Biz kimle görüşüyoruz? Usta'yla görüşüyorsunuz. Usta Hanım hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Yapıyor musunuz börek? Yapmıyorum ya yapamıyorum beceremiyorum. Denediniz mi hiç yoksa ay ben denedim, hiç beceremem denedim. Mi dediniz? Kaç kere yok, denediniz Usta Hanım? Denedim. Kaç? 3, 5? Şu yıldır başarılı olanlar da oldu başarısız olanlar da oldu. Pilavı kaç defa denediniz de kıvamını tutturdunuz mesela? Onu daha iyi becerebiliyorum. İşte deneye deneye insan börekten hemen vazgeçiliyor. Evet. Yani yapmayalım böyle bu yani hamur ama... işlerini yemeden çocuklarımız sağlıklı sebzelerle büyüyecek yoksa. Doğru haklı. Yani tığ gibi çocuklar olacak ortada. Buyurun hangi börek var aklınızda? Kömbe diye bir börek bizim memlekette yapılıyor herhalde de ben çocukluğumdan bir iki kere yediğimi hatırlıyorum. Çok güzel olur kömbe de ya. Ben, evet. Memleket evet. Nerenin bu kömbe tam olarak orijinali? Biz yani Biraz önce internette baktım. Nereli olduğunuz ama her yerde. Ben Malatyalıyım. Ha. İç Anadolu'nun şeyi ama galiba Kömbe değil mi? Hiç bilmiyorum şey. Ben çocukluğumdan hani bize ait bir şey diyebiliyordum ama öyle olmadığını öğrendim. Şimdi. Acı da olsa öğrendiniz, geç de olsa. Ne var sizin Kömbe'nizin içinde? Kömbe dediğiniz şeyin. Büyük annem yaptığı zaman içine kıyma koyuyordu. Böyle şey bayağı kahverengiye yakın kızarıyordu üstü. Elde açılıyordu. İçinde de kıyma oluyordu. Kalın. Evet. Yani bildiğimiz börek hamurlarına göre daha kalın oluyor sanırım. Yuvarlak değil mi? Tam yuvarlak. Böyle gobit ekmeğin içinde kıyma var gibi bir şey mi? Evet, aynen öyle. Veya kıymalı poğaça gibi bir şey mi Kömbe? Kıymalı yok, o kadar da değil. Yani börek gibi tepside oluyor. Kesilerek yediğimizi. Canım poğaça da tepside oluyor bir çıktığında. Onlar hep tepside koyuyorlar. Tek tek oluyor. Tek tek olmuyor. Böyle, bu bütün tepsiyi düşünün. Ha, o derece oluyor. Evet, su böreği gibi bir şey. Şekli. Ha. Su böreği gibi. Böyle çıtır çıtır oluyor. Biraz dağılıyor yedikçe. Ya da öyleydi. Daha sonra patatesini de yedim. Bir Sivaslı bayan yapmıştı. O da güzeldi. Patatesli kıymalı olurmuş zaten. O zaman Kömbe yiyeceksen ya Sivaslı'nın elinden ya Malatyalı'nın elinden mi? Ben yemekler. Onları yedim. Onları yediniz. Siz yediyseniz bizim size itimadımız tam. Usay Hanım. Evet, tavsiye ederim. Yani. Ama siz de burada bir söz verin, deneyeceğim diye. Çünkü siz zaferi de tatmış, üzüntüyü de yaşamış bir insansınız börek konusunda. Var, zaferlerim var. Bir iki zaferinizden bahseder misiniz bize? Hüseyin Hanım ne tip bir ve tarihini zafer vererek. Evet. Pardon, duyamadım. Tarihini vererek bir iki zafer mesela 12 Nisan 2004 Kömbe zaferi. He. Kömbe zaferi yok. Kömbe zafer mümkün değil, öyle bir şey. Ne sigara konuyu zaferi mi o? İşte şey, yufkacıdan alınmış yufkayla uyduruk börek zaferi var bir iki tane. Olsun bunlar. Olsun, olsun, öyle uyduruk uyduruk zaferlerle tabii başlarsınız. Tabii, büyük tabii, zaferlerle tabii, bitirirsiniz. Nice zafer börekleri ne diyoruz Usay Hanım? Başarılar diliyoruz size. Zaten ufaklık içeriden huysuzlanmaya başladı. Evet. Usay Hanım da uğurlamasak evet, o da. Peki görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Yayınlar, hoşça kalın. Hoşçakalın. Reklama yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ben şu bizim evin hallerinin senaryo grubundayken 1500 bölüm Kömbe Kömbe diye yazıp bir kere bile Kömbe ne diye bakmamış bir adam yani. Kömbe diye yazınca nem nem nem nem nem Kömbe diye bir sahne olacağını biliyordum. Kömbe'yi sırf filmlerde gördüm bugüne kadar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nurşah sen. Nurşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Biz iyiyiz. Ya siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nurşah Hanım, bu havalı girişten sonra bakalım aynı seviyede devam ettirebilecek miyiz sohbeti? Tabii buyurun. Siz ne böreği söyleyeceksiniz Nurşah Hanım? Şimdi aslında benim söyleyeceğim bayağı bir börek var. Çünkü hani bizim evde bayağı bir pişiyor her zaman. Siz... kardeş mesleğinden dolayı. Bir de annem de sağ olsun bayağı bir biliyor bir şeyler. Siz peki öğrendiniz mi yoksa kardeşinize ve anneye mi bıraktınız işi? Ya aslında öğrendim ama hani yurt ortamında pek fazla olmuyor. En fazla hazır yufkadan tepsi böreği falan olabiliyor. Doğru. Normalde ev ortamında ancak işte annemin arkasından ne gördüysem bunu yapabiliyorum ben de. Neler var aklınızda? Şimdi şey var, bu hani Beypazarı'nın meşhur 80 katlı baklavası falan var ya. Evet. Annem onu böreğe uyguluyor. Bayağı bir 80 katlı falan börek çıkıyor ortaya. Kalın bir şey çıkıyor. Gerçekten ama... 80 kat mı yoksa şey mi? Yani çok katlı olduğundan temenni 80 mi yani? Temenni. Yok yok. Bayağı bayağı sayıyor teker teker bütün katları. Açıyor nişastayla falan. Arada karıştırdı oluyor. Ya o 80 kat. Evet, anne saydım bu 78 çıktı ne haber falan dediğimiz oluyor bazen. Tabii ondan sonra elimin tersi geliyor lafıyla. Her katın arasında her katın arasında biraz kıyma var mı yoksa kat, yok, kat, her kat, katın arasında kıyma, olmuyor. Kat, kat. Genelde 10. katın şeyinde oluyor. Her 10 katta bir 10 ve 10'un katlarında. Her 10 katta kıyma şey konduğu için zaten ceviz tipi bir şey konduğu için oradan belli. Doğru. Sayıyorsun. Evet. Bakıyorsun. Şey var bir de Laz böreği var. Laz böreği. Trabzon'un meşhur böreğiymiş. Bu tatlı olan börek ama onu da öğrenmiş bir şekilde. Onu da yapıyor. Bu böyle Laz böreği falan oluyor. Pudra şekerli falan bir şey değil mi? Arasında böyle muhallebi gibi bir şey var. Evet, muhallebili pudra şekerli bir şey. Çayla falan çok güzel gidiyor hatta. Evet, tatlı öyle. Börek olarak da bunu da listemize eklemiş olduk. Tabii canım, hep böyle kıyma kıyma insanın içi kıyılır. Yani biraz da araya tatlı karıştırmak lazım. Doğru söylediniz. Başka var mı? Bir tane daha alalım. Bir de şey var. Bizim oranın nazilinin yöresel bir şeyi var. Dönderme diye. Dönderme. Dönderemedim. Evet. Aa, evet ya. Ferhat Göçer şey, demek. Börek gibi değil de daha çok şey oluyor. doğranmış işte sebzeler, dalgan olsun, ebe gümeci olsun, öyle şeylere falan. İşte un ekleniyor, yumurta kabartma tozu falan ekleniyor. Evet. Ondan sonra böyle bir şekilde tepsiye yayılıyor. Tepsiye yayıldıktan sonra fırında pişiyor. Hamur sonra nerede? İşte, hamur ya. Hamur işte içine konan un, yumurta falan filan öyle oluyor. Ama kabuk gibi çıkıyor. Olmaz o. Olmaz onu. Döndürmeyi kabul edemiyoruz. Göndermeyi de kabul edelim de börek listesine yazmıyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Evet. Peki, yani. Çok teşekkürler Nuşe Hanım. Görüşmek üzere. Güle güle. Dönderme. Ben bunu sana getiriyorum. Sen sakın geri dönderme diye. Hani börek diye getirdim. Adı oradan gelmiş. Çünkü orada askerler gelmiş. Kadın onlara ne açmışsınız şeyler demiş. İyiydim demiş. Açız. Çocukların önüne demişler. Koymuş. Böyle bu ne ya falan diye dönderme diye. Oradan adı Dönderme kalmış. Aynı şekilde Höşmelim. Onu da bir gün anlatırım. Günaydın efendim. Bugün anlatmak zorundasın. Evet, istersen Patile'nin hikayesini de anlat. Patile. Nasıldı Patile'nin hikayesi? Patile'de şey var ya. Cantık var, istersen onun hikayesini anlat. Kalakay var. Kalakay, bak bak. En sonunda söyleyeceğim hikayesini bilmiyorum ben. Kalakay'ın hikayesini bildiğim... Oktay sen biliyorsun, onu anlatsana Oktay. Aa, Ali'nin esprisini biliyor musunuz geçen gün? Bilmiyoruz abi. Ali'nin esprisi ne ya? Ali'nin esprisi şöyle bir şey yapmış. Bürge yatırmaya çalışıyor Ali'nin işte. Ha. Ondan sonra ha diye bir gülmeler geldi. Ege gel falan diye çağırdılar. Hı. Sen bize uğradın ya geçen gün. Tamam. Oktay Bürge'ye çiçek getirdi sevgili dinleyiciler. Çok kibar bir insan. Fahir bir arayıp geçmiş olsun demedi. Oktay çiçek getirdi. Tabii. Herhalde Fahir'in herhangi bir sorumluluğu olmadığı için. Evet. Oktay karımın kafasını mikrofona attığı için. Evet. Yani rock and roll bunu gerektirir diyerek nezaket olarak çiçek getirdi. Neyse o gün Oktay'ı gördü diye Oktay'ın adı niye Oktay diye bir şey uydurmuş Ali'nin. Neymiş ben de merak ediyorum. Çünkü onu yıllardır. Oktay çocukken hep tight giyiyormuş. İnsanlar onu görünce oh tight diyerek Oktay diye ismi kalmış diye bir espri. Hoş da bir espri. Ki ben bu kıza daha Höşmelim'in hikayesini anlatmamış olman herhalde. Onu bilmeden bunu uydurması hakikaten çok etkiledi beni. Bu etkiyle reklamlara mı geçiyoruz yoksa dinleyicimize mi dönüyoruz? Günaydın efendim. Alo, merhabalar. Hoş geldiniz hanımefendi. Kendine güveninizle hepimizi etkilediniz. Benim isim Ferah Tanatar. Ferah mı? Ferah. Ferah Hanım. Ferah Hanım. Ben yazıyorum. Ferahlamak gibi yani. Ne işle uğraşıyorsunuz Ferah Hanım? Ferahlık. Valla ben şu anda evde 11 aylık oğlumu büyütüyorum. Aa ne kadar. 11 aylık hamileyim deseniz. Adı ne Ferah Hanım? Kaan. Kaan koydunuz. Ne güzel. Güzel yiyor mu peki Kaan Bey? Aa, evet evet gayet memnunum kendisinden. Çıktı mı dişler falan? Çıktı. Hmm. Kemiriyor mu yavaş yavaş? Her tarafı hem de. Peki şey ne derler? Veriyor musunuz değişik bunu da tadını öğrensin falan diye bir şeyler? Evet. Babası da Adanalı olduğu için bir ekşi ve acıya bir merakı var. Ben hiç öyle değilim ama. Ah bak çok güzel oldu o zaman. Beyefendi biliyordur belki. Daha doğrusu belki evde tartışması geçmiştir. Bu şalgam suyu denen şey var ya. Evet. Bu faydalı mı acaba? Eşime göre çok faydalı. Yani bin bir derde deva şeklinde bir şey. En ufak bir faydası varsa sevineceğim çünkü tam Ali'nin ağzı tadına uygun bir şey o. Bir deneyeceğim de faydası varsa içireyim diyor. Valla o iddia ediyor yani faydalı olduğunu. Ama şimdi Adanalı olarak o çok tarafsız kalamaz gibi geliyor bana yani, şu an. Yani evet. Peki buyurun dinliyoruz börekleri sizden Ferah Hanım. Şimdi hep Tatarlardan gidildi galiba bu sabah da. Evet hakikaten öyle oldu. Ben de işte bize de Tatar derler. Sabir Türk'ü Sibirya'dan gelme benim babam da. Hı hı. Bizde de Beliç diye bir börek vardır. Beliç mi? Hı hı. Yalnız bu arada Beliç de çok güzel kız adı. İkinciyi evet. Düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Biz düşünüyoruz evet ama yani Beliç düşünün adını koymayı düşünmüyorum. Beliç çok güzel bir evet ya hakikaten güzelmiş. Hamile olanlar varsa kız bekleyenler varsa Beliç'i düşünsün. Ama biraz da şey mesela Patile de öyle. Patile evet. De güzel. Patile. Evet. Şimdi Beliç şimdi şey hani buna yani değişik bir börek konseptinin dışında biraz bir börek. Hı hı. Çünkü kalın yağdan tereyağından yapılır özellikle. Tereyağı ve kaymaktan bir hamur yapılıyor. Evet. Katı bir hamur. Ondan sonra onun içine bolca aslında et olması gerekiyor. Pirinç, soğan, işte tuz, karabiber ve böyle kalınca konuluyor. Yani hani işte yaklaşık 20 santim çaplı bir belicin içine en aşağı 1-1,5 kilo et konuluyor. Maşallah da oha. Yani. Bunu da yapabiliyorsunuz. Evet. Ondan sonra üstü böyle kapatılıyor. bu işte İngilizlerin, Amerikalıların pie dedikleri tarzı bir şey oluyor. Ha, hamur da kalın, içi de öyle yoğun. Aynen öyle ve bu fırında uzun süre pişiyor. Böyle içindeki et yumuşacık şey, kebap gibi oluyor yani. Kamuk gibi oluyor diyorsunuz. Yalnız evet. Yani hamuru çok kıtır kıtır mı oluyor? Gibi dışı kıtır mı? Kıtır oluyor. Çok güzel anlattınız Feri Hanım da, yani siz ikinci çocuğunuza Beliç ismini koymayı düşündüğünü söylediğinizden beri ben bir rahatsızım. Ben de evet. Yani bir börek oğlan gibi olursa Kalakay. Ben söylemeyeceğim, siz dediniz. Evet, siz demediniz ama niyeyse ben inanıyorum sizin öyle yapacağınıza. İkiz olur, biri oğlan biri kız olursa oğlana Kalakay, kıza Beliç. Ben zaten bu Kalakay bak oğlana süper olur da. Börek tarifini dinlerken gözümde hep bir kız canlanıyordu da, şimdi kalın kalın falan deyince böyle bileği kalın, ayağı kalın bir kız ve kıllı kıllı bir kız gözümde canlandı. Kalakay koymayın yalnız Feri yani, Hanım. Kalakaylar Beliç yaramaz olur diye biliyorum ben. Beliç de koymayın hakikaten de, zarif böyle bir kız olsun mesela. Evet yani. Mesela paçanga olabilir. O bakımdan daha iyi olur. Aleyna aleyna. Peki çok teşekkürler Feri Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Reklamlarla coşuyoruz. İsterseniz reklamlara skeçle geçelim mi? Geçelim ha, yani. Çünkü ne konuda konuşuldu börekçi, belli değil. Börekçi tamam. Börekçi. Şimdi şey yapalım. Gene aynen börekçi börekçi. Ne böreklerim var? Ben de diyeceğim ki reklamlardan sonra. Tamam. Börekçi! Yavru börekçi! Börekçi! Börekçi! Gel gel, buradayız. Bu tarafa gel. Siz gel böyle buraya, biraz bu seks manyağıymışsınız da börekçi bulunca coşmuş gibi. O senin börekçinin manyaklığı. Hayır. Ne? Hiç öyle konuşuyoruz, çağırıyoruz. Biz börekten bahsetmedik daha. Hani ne çeşitleri var ben bu onu. Bu kadar da coşkuyla şey olmaz. Sen yalnız reklama gireceğimiz için şimdi biraz çekinik börekçide. Yani böyle şey gibi, Şener Şen'in domates demesi gibi. Hayır, sen bitirmişsin de. Anladın mı? Çekinik börekçi. Çekinik, çekinik bir bağır. Bir iki parça böreğin kalmış. Onu da hani satarsam satayım, satmazsam da ben yerim. Evde ben şey yaparım diye düşünüyorum. Yani o olmayabilir ama bence çekinik börekçiyle çekinik baskın dullar. Çekinik börek. Hadi başla. Siz ilk önce o zaman bir kesme yapalım. Ha, ben tamam. Sokak, siz kendi aranızda tamam. Evde de bir sohbet edin. Senin olsun. Adın ne? Benim sesim dışarıdan gelsin. Benim adım Nurten. Senin adın Maria olsun. Hayır. Tamam. Maria! Oraya Nurten mi? Ne oldu? Börek yapak mı? Ya ben Rum'u Rum. Madem beceremiyorsun, ne özendin? Ben sana dedim ama ki, sen Rum kadın dedin. Ben sana dedi. Rum demedim. Rum evinde ben dedim, yaşıyorsunuz ben. Eski dedi, biri dedi. Ben çıkardım, özür tamam. Dilerim. Ama artık değiştiremezsin. Ne istiyorsan ol. Başta o şey. Ben Çankırılıymışım ya. Tamam, ben yerlisiyim İzmir'in. İzmir'in yerlisisin. Üç nesildir İzmir'deyiz. Siz başka bir şey konuşurken börek sesini duyup biz titreyin. Ha, başka bir konudan mı konuşuyoruz? Ama benim sesimi ben biz şey programına katılalım mı diye, evlilik programına katılalım mı diye konuşuyormuşuz. Hangisine? Kız hangisine katılalım diye biz kendi aramızda tamam, konuşuyoruz. Tamam, ondan konuşuyormuş. Tamam, hadi madem. Kız hangisine katılalım? Şeyinki ey diyorlar. Böyle. Neydi o kadıncağızın? At gibi olan var ya. Zuhal mı? Ha, Zuhal'ınki güzel diyorlar. Zuhal'ınkine katılalım o zaman. Oraya iyileri böyle geliyormuş. Öbürleri de mozallakları alıyorlar. Esas o akşamki çocuk var, ona mı katılsak? Akşamki çocuk dediğin ne kız? Engin Altan düz yatan. Ay bayılıyorum ona, at suratlı. Allah, ay ben de bay. Aa, kız canım börek çekti lan. Kız börekçi geçiyor. Börekçi! Kız börekçi! Börekçi buyurun. Ne böreklerim var börek? Ben Think Global Act Local'mışım. Buyurun, teşekkürler lütfen. Sen büyük seçim diye bitir. Ne böreklerim var? He, say bakalım bize. Börek çeşitlerimiz reklamlardan sonra. Teşekkürler lütfen. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahların son dakikalarını bile diyemeyeceğimiz bir dönemde, son dakikası adeta. Ve Gordon Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketini kazanan dinleyicimizi açıklayacağız. Bugün börekleri konuştuk, değişik börekler aldık ama şunu öğrendik ki Türkiye'de tek börek, tek yürek hepimiz. Böyle. Türkiye bir börekler mozaiği. Börekler mozaiği. Buyurun efendim. Evet, hemen Neşve paketimizi. Çok börek tek yürek. Ha tamam, Neşve evet. Paketimizi kime veriyoruz Oktay? Kime verelim? Kime verelim? O piti piti karamelle sepeti. Paçangaya mı, Kalakaya mı? Kalakaya verelim. O zaman Kalakaya gitti. İsimleri hiç bilmiyorum kimle söyledi ama Kalakaya verelim. Kalakaya gitti, yani Kalakaya Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım'a verdim. Gülsüm Hanım Neşve paketini alsın. O zaman Tango paketini de Paçanga alsın. Tamam. neydi yani, paçanga böyle. Yusuf Bey'e alsın. Yusuf Bey'e de Yusuf Bey tango paketini alacak ikinci odada. Neydi tango paketini, onun ayrıntısını, hemen ayrıntısını vereyim bir saniye. 3. Ankara Tango Festivali. Evet. Kapsamındaki hangi konsere davetiye veriyoruz? Ramada Plaza'da gerçekleşecek olan Milango gösterisi. Milango gösterisi. Milango ne zaman? Gösterisi. Milonga, o gösteri. Milonga. Milonga gösterisi ne zaman? 23 Nisan'da. 23 Nisan'da. Tamam. Milongalarla coşun diyoruz. Pazartesi, Salı ve hatta Çarşamba dahi yokuz. Görüşemeyeceğimizi buradan da müjdeliyor muyuz, evet, artık? Haber veriyoruz. Haber veriyoruz. Çünkü bu bizim için aynı zamanda bir veda yani, programı. Yani üzüleceğimiz bir şey. Adeta, evet. Mikrofondan uzak kalacağız. Üç ama gün. Bakarsınız 3 gün işler telefonlarla değişir. Şeyler gönderir, sesler gönderir. Belki öyle bir şeyler de yapabiliriz. Öyle bir şeyler bunun olabilir. Twitter var, Facebook'u var. Yani o kadar da korkulacak şeyler değil ayrılık. Belki ikimiz için de gereken budur sevgili dinleyiciler. İkimiz yani, için mi? Biz ve dinleyicilerimiz biz için. Biz biriz, onlar da onlar bir. Onlar da bir. Belki bazı şeyleri sorgulayıp yeni bir başlangıç için önümüzdeki perşembe yeniden radyolarımızda buluşuruz. Ayrılık şarkısıyla veda edelim. Long distance relationship. Ayrılık şarkısı olarak şöyle bir şey düşündüm ben. Ne tip? Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de. Modern Sabahlar sona erdi.